Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 5. Здымаць той фільм рэжысёр Віталь Чацвіркоў пачаў позна ўвосень, на наступны год. Сцэнар надта доўга блукаў па інстанцыях. З яго старанна выбівалі ўсё жывое. Гэта быў наш першы фільм, і мы спадзяваліся распавесці пра лёс адной сям'і, кінутую ў вір тых жахлівых падзей. Зразумела, я не мог прапусціць першыя здымкі і паехаў на натурную пляцоўку пад Смалявічамі, дзе надоўга збіраліся застацца чацвіркоўская група і ўсе, хто меў да яе дачыненне. Там сапраўды неблагія ўмовы для працы, і кінастудыя недалёка. У той дзень рэжысэр збіраўся зняць некалькі плянаў да фіналу. Па разбітай ўшчэнт дарозе ідзе войска. У глыбіні кадра рухаюцца некалькі танкаў, а чалавек, для якога ўсё гэта ўжо скончылася, пры той дарозе будуе хату. А побач з ім, скалечаным, глухім, поўзае малое дзіця, знойдзенае ў блакадным лесе. Нічога асаблівага, але ж масоўка. А з ёй заўсёды процьма непаразуменняў. То пайшлі не ў час, то камера не ўключылася. Рэжысёр нерваваўся, некалькі разоў адводзіў масоўку на заходную лінію. А тут яшчэ начальства панаехала. Першы здымачны дзень захацеў адзначыць сваім візітам машэраў. За ім паспяшалася іншае чынавенства. І ўсе спрабавалі дапамагчы. Перабіваючы адзін аднаго, давалі каштоўныя на іх погляд парады. Чацвіркоў азірнуўся і крыкнуў: «Як вас тут многа!» Натоўп гасцей скамянеў. Гэткага нахабства ад нейкага там рэжысэра ніхто не чакаў. Усе насцярожана сачылі за Машэравым. Той вытрымаў доўгую паўзу, моўчкі павярнуўся і пайшоў прэч. За ім рушыла світа. Кінематаграфічнае кіраўніцтва было ў роспачы. Што будзе цяпер з карцінай? Ды што там, з усёй кінастудыі? Гнеў начальства часам мае вельмі канкрэтнае ўвасабленне. На нейкі тыдзень ці болей Чацвіркова пакінулі ў спакоі. На здымачнай пляцоўцы яму ніхто не перашкаджаў, але зацішша тое было нядоўгім. Цікавасць адолела крыўду. Машэраў зноў з'явіўся на здымках. З прыяўкі выйшаў першы матэрыял, і Машэраў запатрабаваў, каб на натурнай пляцоўцы паставілі праекцыйны апарат. Пачалося нешта жахлівае. Машэраў прывозіў з сабой нейкіх старых, як высветлілася, былых партызанскіх камандзераў. Яны глядзелі нямыя, яшчэ не разабраныя дублі, нічога ў іх не разумеючы. Потым хто-небудзь з ветэранаў раптам абвяшчаў: «А ў нашай брыгадзе вялікае значэнне мела самадзейнасць». Машэраў азіраўся, шукаючы ў якім-небудзь кутку рэжысэра, і кідаў: «Ладна, улічыце!» Чацвіркоў адсоўваўся падалі ў цемру, насуперак усім забаронам, паліў цыгаркі адну за адной і ціха лаяўся. Калі ён выходзіў з тых праглядаў, ягоны твар быў шэрым. «Партыя!» У асобе Петра Міронавіча шчыра імкнулася дапамагчы айчыннаму кінематографу. Так, Віталь Чацвіркоў быў афіцэр, але ж флоцкі. Што можа ён ведаць пра тутэйшую партызанку? Вось і прыводзіў Машэраў на здымкі знакамітых ветэранаў. Вельмі здзіўляўся, не знаходзячы ўвасаблення іх палкіх расповедаў у чарговых блёках знятага матэрыялу. Але ўсё гэта было драбязой у параўнанні з наступам кансультантаў. Іх колькасць узрастала катастрафічна. На здымках пачаў з'яўляцца герой Савецкага Саюза Тімчук, былы сакратар падпольнага райкама, камісар брыгады. Завітаў генерал-палкоўнік Лосік, які ў 44-м штурмаваў Менск. Ён быў прызначаны кансультантам па здымках вайсковых. Але Чацвіркоў нейк ужо гасіць іх імпэт прызвычаіўся. А калі яму патрэбна было пабудаваць там нейкую лінію абароны ці разгарнуць эпізод атакі, карыстаўся парадамі былога фронтавіка, які даслужваў у войску апошні год. І раптам на студыі з'явіўся зноў галоўны кансультант, якога там чакалі не раней вясны. Пантелеймон Кандрацевіч выклікаў кінематаграфічнае начальства – і рашуча запатрабаваў унесці ў будучы фільм істотныя карэктывы. Ці разумеем мы, чаму 60-тысячнае войска немцаў, узяўшы зону ў аблогу, так доўга не магло адолець партызанскі супраціў? А таму, што партызанам дапамагалі немцы. Так, так, немцы. Дакладней, антыфашысцкі рух. Там, на Ўшатчыні, ён быў настолькі моцны, што партызанскае камандаванне ведала загадзя пра кожны крок ворага. І ўсё гэта павінна быць напоўніцу адлюстравана ў фільме. Тут ужо не вытрываў Матвею, старшыня дзяржкіно, якому самой пасады было наканавана слухаць ды выконваць. Як усё той можна зрабіць, абураўся ён, калі фільм даўно ў здымачным перыядзе? Цяпер нам што, спыняць карціну, распускаць здымачную групу ды перапісваць сцэнар? А хто нам дазволіць парушаць тэхналогію вытворчасці? Панамарэнка дачакаўся цішыні і прамовіў стрымана. Не выканаеце мае патрабаванні, фільм не выйдзе. І ўсім даў зразумець, што аўдыенцыя скончана. Бескампрамісную настойлівасць галоўнага кансультанта мы ацанілі ў хуткім часе. Газеты поўніліся фотаздымкамі сустрэчы Леаніда Іліча і канцлера ФРГ. Хваля гарачай нямецкай любові уздымалася задоўга да Ельцына і Коля. І яна, гэтая хваля, патрабавала ідэалагічнага падмацавання. На здымачную групу пасыпаліся іншыя непрыемнасці. Мясцовыя падшыванцы ўлезлі ў сховішча піратэхнікі, скралі сігнальныя ракеты ды ўчынілі ўначы шыкоўны салют. Ды яшчэ ў вёску паблізу натурнай пляцоўкі уварваўся раптам танк з тэўтонскімі крыжамі, развярнуўся перад цельмагам і да прылаўка кінуліся да зубоў узброеныя немцы. Гэта масоўка ў апошнія хвіліны перад закрыццём спяшалася набыць чарніла. Мясцовыя ўлады, вядома ж, стукнулі куды трэба. А потым кукурузнік часоў вайны, які знайшоўся толькі ў суседзяў, польскія лётчыкі прыгналі не ў мачулішчы, дзе яго чакалі, а проста на натурную пляцоўку. Нічога кепскага панове не ўчынялі, яны шчаджалі паліва і толькі. Але да Матіяса Руста было яшчэ далёка, і вольныя блуканні ў паветранай прасторы маглі мець жахлівыя наступствы. Фільмам усур'ёз зацікавалася КГБ. Матвеевы выклікалі на размовы. Чацвіркоў са сваёй здымачнай групай падаўся на Віцебшчыну, падалей ад апекуноў. Дырэктар карціны Самон Тульман знайшоў на беразе ляснога возера нейкі піянерскі лягер, там і ўладкаваліся. Умовы былі жудасныя. Будынкі лягеру разлічаны толькі на лета. А тут прыціснулі маразы. Нават стужка часам прымярзала да камеры. Аднойчы, позна ўвечары, патэлефанаваў мне Чацвіркоў. Голас ледзь чутны, нібы з іншай планеты. Прасіў прыехаць. Раніцай машына з кінастудыі павязе ў групу рэквізіт. На наступны дзень, калі ўжо цямнела, мы дабраліся нарэшце да таго лагеру. Людзей у ім было няшмат. Недзе за лесам грымелі выбухі, стракатаў кулямёт, там ішлі здымкі. Праз некаторы час усё сціхла, і група вярнулася ў няўтульны свой прытулак. Чацвіркоў сказаў мне, што ён ведае добрае месца для нашай размовы. Мы накіраваліся да скутага лёдам возера. Калі дышлі даволі далёка ад берага, ён пачаў гаварыць. Зняць той фільм, які мы задумалі, нам не дадуць. Лёс нейкай сям'і. Ды чхаць яны на гэта хацелі. У Маскве знялі эпічнае вызваленне. Вось яны патрабуюць таго ж. Партызанскі варыянт, ды грукату паболей. З гэтай дзяржаўнай падтрымкай мы трапілі ў пастку. Ад іх цяпер не ўцячы, не схавацца. Мы былі ўжо далёка ад берага. У шэрым змроку за намі расплываліся цьмяныя агні нашага ўбогага жытла. Далёка наперадзе ледзь згадвалася палоска прыбярэжнага лесу. Боскі куточак, закінуты, ціхі, чаго ён скардзіцца? Дзе яшчэ, калі не тут, можна працаваць спакойна і вольна? Памаўчаўшы даволі доўга, Чацвіркоў раптам сказаў: «Слухай, давай зробім фільм пра Каліноўскага. Скажам усё, што думаем, а потым хоць на паліцу». Я запярэчыў: «Гэткая тэма ніколі не пройдзе». Але ягоная вера ў тое была апантанай. Пройдзе. Паўстанне супраць цара, а яны ж так ненавідзяць царызм. Трэба як найхутчэй напісаць заяўку. Пакуль будзе блукаць па начальству, паспеем даследаваць тэму, папрацаваць у архівах. А як жа наглядчыкі, настойваў я. Няўжо ён мяркуе, што з гэткай тэмай яго пакінуць спакоі? Мае сумненні яго здзівілі, а досвід гэтага фільму – такая навука. Дойдзе да здымку, ён проста ўцячэ. У Польшчу, у Літву, куды заўгодна. Фільм пра Каліноўскага будзе. Толькі я павінен рашыць, са мной ці без мяне. Наступным днём, калі я садзіўся ў студыйную «Волгу», якая везла двух актораў у Менск, да нас уціснуўся раптам чацверты. Гэта быў кансультант панамарэнкаўскага прызыву, партызанскі камісар Цімчук. Нічога не скажаш, ціхі куточак. Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.